أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة مريم سيمون ده مكي انكور بي دا مدين وير مريم كو قصة أم مريم بنت عمران حالتو علي كاف ها يا عين صاد يلو كارفيج ألف لام ميم ألف لام ميم صاد ألف لام را ها ميم ه ميم عين سين قاف طه ياسين يدو كده فوف ko karfeje biu Allah tabaaraka wa ta'ala andi holko faandi hen Allah holko faandi hen kon non be ngarta yi daaha yasin be me daaha ko nelaadu wete non yasin ko nelaadu wete non ala ala ne nelaadu nelaadu haali indi modum nelaadu yi wete kanyum ko ahmad wete ko muhammad wete ko ahmad wete ko hasir wete ko mahi wete ko mukaffa ero inne haali ni wete kono en heewi en heewi nda daaha nda be daaha daaha be fuf inna rahu anbi sallallahu alaihi wasallam kono daa gur silude koy karfeje manan tajade manan alle wi zikru rahmatir rabbika jangta yaade manan jangta wol zikru rahmatir rabbika jangta wol yurmene jomi abdahu ndo jangtino manan maccudo makko onon zakariya kuni wiete zakariya ko annabi ya annabi allah tabaaraka wa ta'ala idna da rabbuhu ndo noddi jomi o kanko zakariya nida annadanu khafiyan sudid der jamma de wonno dewal Allah nafila buri wawde jabeede ko jamma de wonno der jamma so hi ha jamma dañi tarbal jamma cekki ngal Allah tabaaraka wa ta'ala ene jippo ha yetodo asaman kanko andino jipporto woyta ko yanziru rabbuna bana ma tan ko gonginte kono hono wana hajuma o mo yo hal nyaagoro mi hokka dum hol molato dum mi danda dum hol noddo o mi noto dum ay won saha dum wadi leede ya ummu an saha ma sha Allah woni mana mo gene fi kadi ko fartange oɗo saaha ene fof kejjoɗe ko hede 4 heures ko on waktu wonno ya akhi sa hejjima oto ɗanto sa hejjima gayni salligino gona e julde ala ñaako Allah tabaaraka wa ta'ala hanana sa fajir jaha julo ya jama sa julde jama saati saati sa danda basa kirtu oɗo occasion mana mawɗo baɗa fini hen zakariya ko nder jamma onudde Allah tabaaraka wa ta'ala galu ya rabbi jomam inni no min wa hanal azmu minni min di hangandi mana di lohi e tampi minaywi ta wasta ala ar-rajul wasta ala ar-rajul ra ra's sayban hoore kadi duldi dima danandi hoore ran wi tal war kam hala ana wala ma kum mila taakin bi du'aika in nuddu dama an jomam rabbi jomam shaqiya mun mana mun soya ni soya tadi ha joni mi fiptaki ye garam zakariya ko jaada haa dum dañani biddu de kono haa jono fiptay ko bañago Allah tabaaraka wa ta'ala de wonno neddo faral fiptay yur meede Allah ina kadi mi hebata bi dañata ala an kay ñaago tan o wi Allah inni ma min khiftu mi huli al mawali yimbe maana heedo be cagalam yimbe Allah ya yaluni fi nasab ka bani am bi baba babira ba mi huli be min wara e cagalam so mi mayi mi huli haa do diine maana yebaade no yirumi be ni to tan kadi ngoppi mi o do diine mon lu haa bonna dum tewa kana talati imrati jum suda mo aqiran ko dimaro jum suda ko ko dimaro jibinan lesan o wi fa habli hakam min ladun ko umarade ma an allah tabaaraka wa ta'ala waliyan biddo mo en heedanami mon be mi dana biddo mo en lomtobi yarisuni mo ganduda en ronani en rontani wa yarisu o rontami ali yaqub o rontami do batte asko o rontama nan gandale amna bagal to batte oro fi bangal an bagal to batte ya ay zakariya ko ali yaqub ya waj'alhu wan majumum biddo mo ndokota mo rabbi joma maradiyan wan manam biddo manam moddo ma allah tabaaraka wa ta'ala manam wala moj sar nyaago allah yo biddo nyaago allah yo biddo moj nani wala hot manam biddo manam moj den dañi biddo gorna way dum ha nyaani ni sir gawo jibindir dum nani allah ya zakariya ihi ma zakariya inna ra min nubashshiruka min biltinir ma bi gulamin chukalil ismuhu inda magge yahya ko ningil wiyete yow allah jaabi ma hukum bidu allah halim indi bidu gilaran te lam naji allah min qabl samiya min badanani mako adi man tokara ala me kanko adi wiyete yahya yedune lam naji allah min qabl samiya min badan tokara wadi galu ya rabbi jomam anna yakunu li gulam yede zakariya nyagoro no allah jaabi mi ma hukuma na biddo kado hawa kanko nayi hore ran wi wari ran wi jom sunu mako dimar te mawni ni hono woni nist qalu rabbi jomam anna yakunu li gulam hono nayi tumi cugalen كيف كانت التي امرأتي جمسودا عاقرا كجمر وقد من كد وقد بلغت من الكبر أتيا من كد مهبي مانا منغو وندعو إن فيبتو دجمانا مجر يعني إنه أنسى مير بيتم ترى نوجس جمسود مكتو يعني يالي دوبي شفت جيانا يجيسس نعم كيسا جنان تعلق نعم قال الله يوم كذلك كنون دي نبي من هنون تيكو ناس كذلك هنون تيكو جور والد كذلك هنون دي قال رب هنون مانا الله تبارك وتعالى بيدي تيه هو ندوم علي يمين الله تبارك وتعالى حجم النبي فانا من هو كسب هل النبي وانده ما مودو يو وانده جنسنو وانده ديمارو يو يمونو ديو يبقى النبي الله تبارك وتعالى وعلي حجم النبي نيب وي يعقوب زكريا كو كاوير دا كاوا دا كو نيجي جيبنتا تي ام وقد خلقت لم تجي من قبل اجي ولم تكن شيئا ام تجي ما وانا هيدر تاد ما وانا هيدر كاي سوي نبا دي ما بيد ما نقول فين نني قالوا لي جوني ربي جوم اجعل لي بدل ما ايه تبع ما انا ما دي ابي عندكم وند جو سنم كوريد ولا ما دي قالوا لي ايه قال لي ما ايتك ما دي ما الله تكلم الناس ka hal sayi be salata la yaji jammaaji tati e balde men wata de hay gorfana jangtaade Allah de jisa sabiya jammaaji tati manan nay poj ha de gor tan kadi zakariya nais anga nais de jere jangtaade Allah fa kharaja ala qaumi kan ko zakariya o yalti kureji makko min al mihrab fa jamaa makko do julan non fa awha ilayhim jufi an sabbihu bukratan wa asiya woni de be jehe chubi ni Allah subhanahu wa ta'ala kan kam hal taw man san ya wono bebi wadi zakariya nyaagaade Allah tabaaraka wa ta'ala yo hokkum biddo fa zakariya neno maryam na ma tiksaru yes de woni maryam do wadi maryam nokku nokku e suud jonnon maryam so are maryam tan e sheedu pulum o yey modum esnoje manan dabbuji taw dan fa dama arab sen ko den wala sheedu o yey denen maka kechuen tanu yeen gede kawdi fiak mayda on dañata dum do hol gadanom a do gonda do gonda ala humu jin narna adama do he ronna jaw wala dani wala hokki jonan zakariya andi Allah baado waddi ni henno o yo kam ru fippi o nyaagudo de kel do fa nyaagadal yo jokkudo nyaagadal o nyaagi Allah no wonde o dañani bidda Allah hokki manati an sabu bukra wa asiya naam Aliya Yahya ehima Yahya de Yahya jibina mawli Aliya Yahya ehima Yahya khudhil kitab jagu tawrit jagu deftel bi ko tawrit tawrit mo jippino tawrit jippino koy Musa alayhi salam ay deftel anna babe ngarata ko ko titinde sharia ne wala Aliya der Qur'an mala tawrit o yahku bi han nabiyun anna babe ngarata ko nyaawrude defti bennude hadi sere ayno yahay zakariya on nyaagaade Allah ko hada yaade diino o yebo ciagal mum so dañi dono kam non ma jukku manam golle de nan alim ya yahya ehi ma yahya hodi kitab jagu defter mi ko sawrede be qowti jengi dum sembe go ak bara chaakande ali wa ataynahu min dukki wa kan bo yahya al hukm an nabagal sabi ngil ko ciugayil Allah wadi mo andi be ko ciugayil woni yobbi gam yar bibte wa hananan Allah wadni manan ko jidaado to yimbe kanko yaaya min la dunaado amen do ba zakatan Allah wadni manan ko Allah do wakano lati taqiyango kullu Allah kanko manan zaka yaaya wa barram bi walidayhi ko moddiro gondi gala jinnaabe ma kullum ko diggando wala jinnaabe ma kanko yaaya walam yako wonano jabbar no wonano chandal asiyan manan gobbe joomi ko wonano kanko yaaya kilu hobbi do moddo tan biddo moddo jidaado di gando manan jinnaabe tinude dewal Allah o ko biddo moddo wana nani mado jide alayhi wa salamun khisal umarade Allah alayhi wa wa yahya yawma wulida nyani jibinaande wa yawma yamuta nyani mayide wa yawma yubasu hayyan nyani manan umisnaande Allah ya salam Allah tabaaraka khisal ma woni makko gina nyano jibina haanyano maayi haanyano umisa Allah bi anbi sallallahu alayhi wa sallam wa zkur jangto fil kitabi alquran wa maryam halami kabaru maryam nikay halami kabaru maryam in tabadat ndew folli ndew wuditi min ahliha yakoyji makko makan nokku sharqiyan o fayman nokku bangi funnaagi, o yaari bangi funnaagi galle mabɓe. Fattakadat, o jogitii min duunihim maaran gaagaama ɓe hijaban heedo, o ƴetti huunde o wirni hakkunde mum e maɓɓe, ɓe mbi ko wonno koye ɓuuɓtaade, ko jiinoɗo yalla omo ɓuuɓtoo woodi ko huuri. Nani kanko Mariam alayhi fa arsalna ilayha min nelema ko ruhana min nelema ko jibril fatamathala laha jibril arema ko tan basharan ko neɗɗo sawiyam pot ɗo woni omo wirni hade koreji makko jiidemo owoni ɓuuɓtata tawi gorkoto nder yeeso makko jibril alayhi salam ya salam andi malaika kala nde jiiɗa malaika tawata ko no wakkini wonti neɗɗo kala nde jiiɗa jinni kono wakkini wonti neɗɗo mbasoyino koreji mum mbiyatani kayni jogui suhunu jinni suhunu jinni suhunu debbo pullo ha gadduɗa wa suhunu debbo tuubat tan mbiya ko suhunu debbo jinni kalat ndew yiiɓa o gorko tan o wi inni audu birrahmani minka in kunta taqiyan ndew yi gorko o tan jibril are makko wi inni no min audu mono mooli birrahmani allah tabaraka wa taala minka ema in kunta talatiba taqiyan ka kullu allah mono mooli allah e ma mbiyatani mono mooli allah e ma di an saɗa huuli allah woɗɗomi ya salam gala jimala jibril wiimo innama ana no min rasulu rabbika min komi nalaɗo jooɓe min wona neɗɗo de min komi nalaɗo allah allah ndilimi ma holko gardimi li ahabilaki gulaman zakiyan allah wona ko yimɓe arema tan allah wi ko yimɓe arema rokkuma ɓinguel lamguel cuhlel lamguel e pon laɓɓinderaɗo annabagal ɗalata mariam wimo anna yakunu li gulam ti hono reñato ɓinguel te walam yim sasni basharum mi meeɗani resede hon dañirto ɓiɗɗo te wala makko bakiya mi wona pijowo koni hen ɓiɗɗo dañirte arehe wona issa ɓiɗɗo goɗɗo mo jiiɗa koni hen dañira ma woni ko desaɗo jibini ma woni ko piƴo dañi ɓiɗɗo kala jibril wima kalali ko noon de min ndemo ja ko noon mbiyami min kam noon mbiyami noon de warata dañaɗ ɗo ɓiɗɗo sigo ma labbaɓa kalali ko noon de qala rabbi ko noon joomi wi te kadi allah wima ho ali hayni nu ɗum ne newe joomi ɗo newe allah tabaraka wa taala wadde ma ɓi tawa labbaɓa ɗum haydarni i waɗi baba adam ala yumma ala baba waɗi yumma hawa ala yumma tiɗe wadde an ɗingel gungel ngel ala baba kala rabbiko ali hayinu wali najalahu te ɓingel ngel so ɓingel mbaɗi ngel ayatan linnasi ngel wonata ko hawninde wonande mbawa ko allah yimɓe ganda allah tabaraka wa taala way te kadi wa rahmatan minna ko yurmede kadi ummorade allah tabaraka wa taala wa kana laati tagde isa alayhi salam amaran ko fiyake mak gen ñawalu guila e asal ko ɓooyi ko gasi ayiɗo ne jibri gani haalde makko ni hen fa hamalat tan ɗon mariam woni reed fantabadat bihi makanan kasiya nden tan woni reedu kanko mariam alayhi salam o woɗɗi o fayi nokku goɗɗo ɗo woɗɗi kureji makko nde issa won wiyoɓe issa ko ɗon tan wona reedu jibina ɗon ɗon won wiyoɓe ala issa wonama reedu woni balɗe seeɗe jibina won wiyoɓe ala issa wonama reedu hono debbo ni ha woni manan deɓɓi jeenayyi kono ɗo foof gorna mbaɗe la ala ko laɓɓina nde tan koɗɗo rewaɗo fof nen koye meɗe fantabada ɗumi hana kasiyan nde sande hankkande o rendu o tini hoore makko o woɗɗi hikkureji makko mono jibini ɓiɗɗo ma ala baba woɗɗi yimɓe ɗo tan fa ja ahal makar gati were are makko o fayi o woɗɗi ilaji ɗi nahlata o fayi manan to jullade tamarore tamaroje gala to wiya leyteni mittu qabla ha hanino mayi guila hande arani ɓe gasi jibinde miɗo hen ɓiɗɗo ma ala baba ala fof no pamdirtumiɓe ala fof ndewmi heɓe paama hanino mayi taw hande arani te wa kuntumi laato nisyan mansiyan mi wona mana hunde yejjitade ɗum ɓurannomi hande fanadaha noddimo min tahti haɗo less makko ɗo kadi ɗo haalanoɗo tan ɓeɗo mette omo woyto tan kadi ha bokkal jibril umurimo less wimo allah tahsini woto suno kadi jaala rabbuki joomi waɗi tahtaki less ma sariyan allah waɗi less ma mana cangol ene waɗi ndiyamdam tañata oto huuli oto huuli ala fallema allah waɗi ma allah walle kayisaji kewɗi cangol jojjude ma rewɗo yeeso ma ɗum kadi wo uzri ileyka ileyki dimbin faade ma ɓe jisɗi nahlati e jullare tamarore nde dillin ɗum ta saqat sammo walla saama aleyka e ma rudoban tamaroje mana kecce jeniyan mana ɓenduɗe tamaroje mana ɓenduɗe ay tamaro jullade nde dillin sa ndima tamaroje gara ha kewa ƴehan debbo noye famɗude doole ni debbo jibe do buri famdu doole be do jilli jullare tabarode may tidini dilni ha tabaroye caamo te ko jullare kadi tan tabaroye caamo mo kaysal ɗum ɗo firti ko neɗɗo yo dillin sababu allah no wawno addu tamre ha jowo yeeso makko wiyamo ñaam kono neɗɗo yo dillin sababu nawam ko allah hokkata arsi kono dillu seeɗa ceerno daw wona ko allah hokkata ardi tan keɓa nder jamaa a lili ta yiilo seeɗa fakuli ñaama hen wacurɓe jara hen wa qarri ayna deñu ɓerde ma deñu fittano ma deñu fittano ma hun hul deñu fittano imma tarayenni so tawi a yi min albasare yimɓe ahadan goto fakuli wi ɗum inni no min narartu lirrahmani sawman so neɗɗo arema won garɗo arema nandima o ɗum ka ɗum ko woni wi ala ni miña takkani allah mi haalata hay go deƴutanan an deñu ɓerde ma ñaam jara so yimɓe kalde ma wi a takkani allah haalata hay go deƴu nani nde wono kamɓe aɗa wawi takkande allah deƴƴuɗo on saha sécré o e takkan allah haalata ana wiya taƴaal wiɓe falanu kallimal yawmu insiyan hande mi haaldata hay goto hande mi haaldata e hay goto oyi falanu kallimal yawmu insiyan hande mi haaldata e goto nani fa atat bihi qawmaha tahmiluhu tano addi issa to koreji makko omo rondi omo jogui issa e mayrem yehin tan yehiru ɓuffeyade mayrem addin jogui ɓinguel galuɓe mbi ya maryam e hey ma maryam laqad jita addi chey an hunde fariyam bonde woni heeli o mariam addi ko boni hiɗum ala baaɓe ya ufta haruna e hey ma banum debbo haruna ma kane abouki laatanoki bamade imra an ko neɗɗo imra sawi ko neɗɗo bonɗo bamade andira ko fijirde tewa ma kane laataki ummiki nene ma bagiya manan ko pijowo an neɗɗo no felde koreji mum e mum ya ufta harun mbele ko haruna ban mawnu moussa o walla ala mbi ko no wayi surade no wano neɗɗo wonde neɗɗo laaɓɗo ni ɓe mbattiwiɗem an kam ka banu debbo harun tan e banu debbo harun ɗon jaltirtami gandumi wona bamma wona nene ma bamma wona neɗɗo baɗu ni nene ma wona neɗɗo baɗu ni an neɗɗo wonde ɓi moƴƴo no weeli kono wonde ɓi moƴƴo no teddi no muusi awde mbeñande wona wi kayi nene bamma wona gorko neɗɗo gorko bonɗo nene ma wona pijo wonno fa asarat ileyhim mariam ko mbiɗo haalta tan mariam joofi ɓinguel yoɓe kaldemo fa asarat ileyhim mariam joofi ɓinguel yoɓe kaldem ɓaalu ɓe mbi kayfa nu kallima holno min kaaldita man kana on laate fil mahdi en woni e tekke sabiyan ko cukalel i emin kaalde tigu liireyel gongel tekke emin kaalde mum ko ɗum issa fanno alayhissalam nden tan no gandi mariamji hokki autorisation ɓe kalde issa kamɓe mbiɓe kaldata issa woni koye tekke tan qala issa wi inni abdoullah atani al kitaba wa jaalani nabiyan wa jaalani mubarakan aynama kuntu wa awsani bissalati waazzakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa ub'athu hayya dhalika issa ibnu maryam qawlu lhaq alladhi fihi yamtarun issa wiɓe inni abdoullah min komi maccuɗal min issa komi maccuɗal atani al kitab allah tabaraka wa taala ma hokkam defte ne wiye injil somi mawni mi wona mana andiɓe wa jaalani ma allah waɗam nabiyam komi andiɓe wa jaalani allah waɗi kam mubarakan komi mbaɗaɗo barke aynama kuntu kala ɗum mbawmi wonde komi naftorteɗo tan ko mbaɗaɗo barke wa awsani te allah wasi mamam yamiri kam bissalati e julde wa zakati e askude ma dumto hayyan ɗon ɗo moɗo wuuri hay dewal allah kada wuuri tan sama hen gatti nani wa barran bi walidati allah kadi yamiri kam yomi ɗiggan nenam ayo yani jinnaɓam de ewo nena hono jogui wala goɗɗo sinno yo walide tama e nder mono baba soodi mono baba soomi hen kono baran bel ɗiggan nenam yo hay annabaɓe ene ñamira yo ɗiggan jinnaɓu men tewala mi jalni allah waɗanimi jabbaran komi neɗɗo mana mawmi kiiɗo chaqiya mal kisaɗo allah waɗanimi on wassalamu kisal aliya yo woni am yawma wulitu ñande jibinami de wa yawma muta ñande ma yammi de wa yawma ubasu hayyene ñande ummitintimi de ƴewɓi hono noon yahaya wiyno to wiyeno to ni ay zalika oɗo issa ibnu maryam o woni issa ibnu maryam qawlul haq kañum woni konngol gonga alladina woli fihi koye miyam taruna mana min jeddodirta ɓe cikkiti kamɓe annasara en nde ɓe jiirini issa ɓe ay oni ko ɓi allah boom har hen gandi maryam madani ko boni ko ko bi Allah o wori isa maryam nani isa haali en woni limti deli haali en woni limti kewani en ro isa en hen e goddo sahibu jureish jureji mi ko dewo gorko gorko ndesan en woni soodi men rewa Allah to non woni to rewata Allah do kureji mako kaabanimo ene jidi yoaro yantay min ko woni do mako mo sali be jidi kolde mo motif do be jidi kolde mo motif o debbo goto pijowo be mbi yo yaato mako so yi yo yarbe pijji so salima yo wi ko kanko waddi dum reedu ko reedu on nan jibi ngi yo wi kanko jibi ngi debbo yarbe pijjo jabaani debbi sa jabaani mammi bi ko an ba dimi reedu tan debbo ari wi non yimbe ngati tan ma bi ma ay adu jini gaande gen bi e kar wi tan ka julde woni mbaada e kel soril makko e piimo o wi tan be bo du julde dadi o nyaaji Allah tabaaraka ta'ala yo Allah bi ma ngellu e kaado haal o wi jodi nam bi bingel ngel hol bam e bi bingel tan bingel futtini ngel on bi min ko bi gayna ko gayna ko ni bam on haaji caggal ɗum ɓe mbiyata ko machinatu firawun machinatu firawun mbi hoon moorano ko ɓi firawuna ala waɗi cettal makko saabi ñalawma gooto o wi bisimillahi omo fuɗɗo tan debbo wiima allah mo mbiyata mata ko baba mbiyata o wi ala mbiyatma ko taɗomi tagi baba ma o o wi baba hoode kadi jogui allah wona ɓe nangguima hankkadi eɓe pelliti wardemo e pasni barme ha fasi ɓe mbi yo gonɗin firawna walla beddemo e barme o sali ɓe ƴetti ɓiɗɗo ɓe beddi ɗo e barme ɓinguel makko ngel wombunoji ɓinguel heɓɗum barme to mo diƴƴi wone faste hankkan o wone signude ɗiɗɗo oto nder barme to wima he nene woto hul ar ko yaal janna min goni min ɗummoto ga hen almuhimu haalɓe ene goni ɗo kewani fewi nam ma ay ɓe winde isa ɓaade koni ɓi allah allah wi ma kana lillahi an yettakhide min waladin allah tabaraka wa taala ala ɓiɗɗude subhanahu senade wodani allah isa qada amran so muyi wadde hunde o haaji fa innama yaqul lahu wiyat hunde kun won fa yakun wona ko ñiitan allah so haaji wadde hunde wiyata ko won kono allah tabaraka wa taala ala ɓiɗɗo inna allah ana allah rabbi woni joomam wa rabbukum woni joomam mon fa abuduhu ndewe ɗum ay allah jeeyimi jeeyi on soɗo ndewa ndewe allah tabaraka wa taala wata ndewe goɗɗo ko wona allah tabaraka wa taala nani fa abuduhu ndewe allah tabaraka wa taala nani haala ay ɗum ɗo rewde allah kañum goto nde siratu woni lawol mustaqimum poccugol lawol faade aljanna ko ɗo rewde allah kañum tan kono noon fahtalafa al ahzabu min baynihim tan noon kono hatta pelle ɗe luuri hakkude men annasara en mbi isa ko ɓi allah ɓe mbi ala isa ko allah allah ko allah mayrenno kay ko allah ayi e luuri allah wi fa waylun lette ngooda ni lilladina wonani ɓen kafaru yedduɓe allah tabaraka wa taala min machhadi yawmin adimin ñande manan seeda ñande ñalawma manan mawɗo ñande daranga dari oɗo o ngal ɗo dental dari ñande hen ma ad defte manan ke wodni mana heefre asmi bihim nannuɓe wabsir holluɓe ɓe paama ɗum yawma yatunana ñande ɓe gare amen yoɓe ganduni wayata lakinne zalimuna kono tan manan toñoɓe hay sa darne men hujje ala o nafata re hen lakinne zalimuna kono tan toñoɓe alyawma hande to aduna o fi dalali mubin gon koye majjere manon laptude hande mo yiɗa nande ɓe a wawa nandude ɓen gonga ɓe jiiɗa yiide ɓe a wawa hollude manan kon teskoro kono ala o nafata kono noon yawmal qiyamati maɓe gandu salahuddin alhaji yunus bun ali o wiyanno ko ha mayene jaam ɗon nde ɗon tan ha mayene jaam min nana noon noon ko hakkinene jaam allah wi anir salah sallam wansir hum jeertinɓe kamɓe heefere makka kono ala hoƴƴinen fof en jeertinde wansir hum jeertinɓe yawmal hasrate yoɓeyo mbattu haqqille ñalawma manam nimsa ñande nimsa ko ñande daraga walla ñande nimsa ko ñande mayde e ɓi moƴƴi mbaɗanoɗo ko moƴƴi nimsa haani no waɗi ko moƴƴi ha ɓiɗɗo hewde mbaɗannoɗo ko boni nimsa haani taw meeɗa waɗde ko boni tawli humuj iza qudiya al-amr sayfi ya ko nyaawa mo hum no kambe fi ghafsin ibn ne wel sulu bo hum no kambe la yu'minuna bi gonin ta Allah inna minan nahnu fuhtin tindi nari fil arda emin donta leedi ni wa man aliha wa bihim bi fuf ay dido leedi no gonde ene fu en jara ala hayda Allah tabaaraka ta'ala ko nan ana dara ko kullu sayyin halikun illa wajha wa kullu man aliha fan wa yabqa wajhu rabbika dul jalali wal ikram ndi hadde sa wa ilina ko fewde amin yurju be garta ene fu ton koten ko dal tabaaraka ta'ala mana payati ene baybe may halab lin jaddi bajon toban ila tumi baj ha ngani ha heewi ili kolaade jalti be yod jo janduji di ngat ale he wor jom kolaade en wor yeno do ko leedi amen ha ha nedde mema wor ben do min taw dum ban leedi walu di jama wanam leedi walu wor wotom ko ngare wallahi kartalo be ko je leedi an ba ma fewna ba ma fewna ko do an tawda en leeli an kay den sa gayni jaagani ko pa ko do rema hen nani emine ali wax lima den mulki wor jom jema gar jema gar leedi ili dem nga ndabi dia de sa ben ni anaka benno alayhi wa zkur jangto halam be kadi fi kitabe deftere ibrahim halam khabar bab ibrahim innahu ibrahim kana la ilaha siddiqan ko gom dudu feewi siddiq ko gom dudu feewi abubakar siddiq dugi no on daraja siddiq nani siddiq te kadi nabiyan ko andi be wono ko ibrahim hali iz qala de wi li abi warande ba mako be bi beta ko azara o ya abati ehi baba lima ta'budu hol ko wadi ala rewa ma la yasma'u ko nanta wala yusuru yata te wala yoni an ka shay'a nafra ma haydar hol ko wadi ala rewa ko yiyata nanata te nafra ma haydar yewi ci le galdi bam ibrahim lab se ara wale e mada sanu mujina ye dan gala ci hali galma ha fe mada galma moma hen ba biya ko nyaagonda te af an fe ko an sey a ruuri anan nan ha yara na fal baba mo dum ngay sino hagilan tagal wana ni tan bat din hagilan tagal tan ko kam na fal dum ngana fi dum nan nam wala yughni anka sey ana fara ma haydara ya abati ehim ay gornam ibrahim alayhi salam babo kefe kon som na dum ko kongol juro no dirdum ayya abati sisi pular ko babu yam bi de baba ko kongol ko no babu yam buri yurminati sino ya abi dum ko ya baba tan on ya abati ko babu yam ya abati babu yam la ta'bud inni min kad ja'ani ari am min al ilmi gandal mal jati ko arane ma bab mi de won kinni ka won gandum ka anda allah wadi kam andi binili kam won ko andim ka anda wadde fattabi'ni rewam ahdika mi fewma siratan lawul sabiyam pochugul ar rew kalami ko mi fewma lawul pochugul a hoy wonde biddu bonde jinnaade mi wonde biddu wonko allah andini mi ko mi andinani ma badare am deno wajare ba ma rahbon haydar on ganda wana ba ala ba eden ke wiide ngoppe mawdo hala ala ko nanu wiite wiite ngoppe gando hala mana mawdo hala ko gando hala ay sino mawdo halan no tan gandul war hal ta no eden jula hande du julel cebadde ji sabi ibrahim alayhi salam kany kay buri musa wonde mawdo kono de annabi sallallahu alayhi wasallam arti de wirti wonde wirti wonde bada cebadde ji julde o yanu haydar beddo tan musa yum yarut nani ahdi kam fi ma siradan allah wal sayyam pochugul ya abati baba babo yam la ta'budu shaytan kul war dof shaytan inna shaytana sayyidan kan la tilir rahman wa lan allah asiya go boy ko kewro wo bel ay shaytan ko wo far allah so tay non ya de ma are shaytan ar ko wo far allah na wo far allah ko tay shaytan ya babo yam ha wona babo kan laawi qala babo o wi ma araghibun anta an alihati ya ibrahim lain lam tantahi lanarjumannaka wahjurni maliyan kon ibrahim araghibun anta an alihati an ibrahim an muda kayida allah jamdi a anyi hongon me dom go hongon me ko muda kayida dum do non dum jida mudum ne dom ko do tawmi baba ko do tay baba an ko dum don jibinda nan ya ibrahim ya ibrahim lain lam tantahi so tay tan da woppani hongon da dom ko wiide ala noddami woppu mana allah jamdi walu yimar mi rewe diine ma hen لا أرجو منك من بيت كاج ها مايا رجم كوارق بقول موس رجم وارق فون موس إني كون رجم بقول موس رجم وجود إني أنا بيت كاج ها مايا إن هي ما بسوي شابنو أنا بابي مر ما نرجو منك ما ينبر ما ينبر كاج ده هو ما يدي وانا جو بنا لاو جوز لا أرجو منك ما بيت كاج واحجورني مليان تي دي زايني مبابا أكاد مي وبيم سيفني أكاد يا لي أتنا أولا أنهم قلنا هو كلا ندي معنا جمع الواجر إن شيرتي بني إبراهيم بي سيدي تن لا بي كنمني قال إبراهيم السلام عليك يوكي سلواني ما إيه ورد هبه ورد هبه سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا ما من ياغني الله تبارك وتعالى يو يافي سبي الله تبارك وتعالى إن يدي مفسيلا ناني كو خدي بلا خليل الله لو إبراهيم أن ياغي دون دي ko gilani bi halaka jaga na da kefer kuma bu yalla yi mur jaga da kefer ko do min wa'atazilukum mami follo on wa ma taduna e ko dew noddo tan min duni lay ko na alla ko te mo padon mo pakari ben noddo tan be wona alla be mo padon mo ben ay sa'atazilukum ma ta'budu min illahi ibrahim en kaali bi to en kaali ne ashabul kahfi ndogge diine men goppi koreej men ibrahim en goppi koreej men ndogge diine mu kadi kala ho dewo ton ko wona alla mi woppat adi won non ko mushrikine mo gonno ko be mbad alla be mbadi intermediaire jaku mabbe alla sana mujidi wana ibe dewdum be bi ko ma na'buduhum illa liyqarribuna ila allah zulfa min dewi sa ko badin min alla so min chugli haaji min garay mabbe so min jidi hunde min garay mabbe min gadda hunde min jojjina sara mabbe biira ka be nyaagol min alla dewon non ko alla bi no en liyeso hakku neddo yaawi mum alla tabaaraku ta'ala direct wana ma rewiya to rewiya gam ko direct kam bi ala alla direct ma min pam hacce min rewiya gam be do bawal ma min bawana ay dum shirku billahi shirku ma min jahato wa atadilukum ma nan fulu wa ma ya'budu ko dar bin billahi ko wana alla ibrahim firgi ti bagasum wa wahabna lahu min dukki ibrahim ishaq wa yaqub kono ibrahim leli dajji li yamul dajji bi ko afo de bi ko ismaeil ha ba de bi wa adu wa tadu taduna min duni lay wa adu ma min du rabbi jomam asa ya maju allah akurni mi wanata bi du'a ya rabbi akuru dammi jomam ko saqiy man malikisa mi malikisa ka ma allah jabu mi kadi mi malikisa ka mi rewani sanamuji allah no mi falamma atazalahum نعم فلما اعتذرهم دين فلي بكم ابراهيم ما يعبدونكم نبر من دون الله كونا الله كو وفيمان عبد المقدس وهبنا له من مكيم اسحاق تون جبن اسحاق ويعقوب اي يعقوب وكلا اسحاق يعقوب فو جعلنا من بني النبي كو النبي غرم بني مانا كو كو النبي اسحاق هو النبي يعقوب هو النبي ay do haala ko ishaq yaqub mo haali non ismaeil don ismaeila en jogi ta mana buru mana keri wajalna min bel gorno ko nabi ko annabi wa wahabna lahum min dukib kambe tata fof min rahmatina yurmede amen en jawdi en bibbi yurmede amen wajalna lahum min madni bil isara sidqin aliyyan min madni manan kongol demgal gog taw kadi ko towgal mantore yow ibrahim alayhi salam kala annabi garɗo na mantadu hayene de mantu ibrahim alayhi salam inna allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim lesan ko allah wadani mudum kanko ibrahim alayhi salam allahi karina la wa zkur jangu fil kitabe deftere he musa halen odo gorko ko fuburdo halede qur'an musa alayhi salam fulbe mi musa kay so dawan tan hirdo kanyo warfa da na arab Musa innahu kanu kanku Musa kanu ladhi mukhlisan ku wallabi nan do Allah tabaaraka wa ta'ala wa kanu ladhi kay rasulan ku annabi nabiyyan ko annabi ko nalaade ko annabi ko nalaade ko annabi wa nadaynahu min nuddimu kanku Musa Allah nuddi min jari bi turi al-aymani bangi wargo haire do وقربناه من أدنى منجيا من بديم هاو بديك من كالدم و ووهبنا له من لك ومن رحمتنا أن يرمي الأمين يا مأمن أن باقى الأمين من لك ينكر أخاه هارون مونيك هارون بي هارون هو مونيك بي هارون هيك ماني وأن ينبدوك النبي وأن كلمانك أني أنا والله موسى هو رسول كان يهارون موسى عليه السلام إذن كان يجي سمو بيانه مدينة نواري معنا الندر ودوغو في مدينة ودن يكون تجي دوم أرت وسوي ني معنا ñakere tan en o yi jinsuru jordo baade ni way jangde kam diyan sum yi ma woni mi tawi do neddo mi namde dum lawul sumi tani ma do beddo tal isde way rom don hi dan baago do tan dalin wada ma andi bu ye mi won ko banno mi sun kal dem galam la bay yew ma wonam harun nan tun dedam harun yew nan tun ali on dir fonji mo nan ni ay dalin mi ko ma man nan baago الذي يذكر جنده في الكتاب يدفتر هيك جنده إسماعيل أودو وبي إبراهيم عليه السلام يمو بيتكو هاجر ناني وكرد سارة ورنو سارة جنده إبراهيم إسماعيل بي إبراهيم أف إبراهيم ليلي دنج ودنج إسماعيل كرم جنج سارة هادي هادي أنا بار إسماعيل على نوم يو يو دوغن دوغن إسماعيل يمو مهنو يدبن مكة دو مكة وني جوني tunu wono do mata ngani gam nani waydu woni wari gornam ko ismaila ko yuma ko wurti ni suudu do ngandi ha mata ha wende ha wayno way ha joni yalla hokken ma ndur ci hadi hon tagal corona ma alla bamta corona o ha laba imi ditti horo naam o wi jangu ismaila innahu kana lati sadiqal wa'd imi ismaila ko neddo mana gonglu fodor kala adi badu firta adi ani fefaade ani mbiya ismaeil en jodo balde tati en fadi neddo mbiya mi ardaade min din taw haali ko baadu bekay wallahi jamo day porten cagal gesalo ko war tan cagal gesalo lelo taw kan on dawr fi no yar kay kanko farmaru balde tati ha ngarra mi ko ko ko ko neddo gognu fodor wa kanu laati ka rasulam ko nelaado elil benegul jurhum nabi kan ko andi wa kanu laati ya'mur ahlu umimir kureji makko بالصلاة جود والزكاة أسكول وكانوا لا في أندر به لجوم بكل مرضي يمانا كو جرلا على تبات الله إن يرغي من يدم الذي كان يذكر جنك في الكتاب دفتر إدريس أولو إمي إدريس كتان نوه من نوه جيد بامو إنه كان إدريس كانوا لا في صديقا أي ملاب كود كوي نوه أي لس إدريس نون سواريواني نوه أم دبريو دي نوه tagal no hede ko idris ay won yana bala idris ay won allah no hede idris yana al wajja ala min durih nubuwa ko nu won wal ko fiksa idris inna la kam kanu la siddiqa man ko go nabi an kadi ko andi wa rafa'nahu allah bi bamti makan nu ko ali yan tawdo nani e be ko no ko tawdo on ko asma naybi wal asma man jeegbe ala ko no ko tawdo woni sen ko andi an ba ko man tawdo bana wana tawde na ngabidu ala ko tawde tawde manan daraji hadiya manan general ya hayli ya palan ton fitudo se chemetas kono bur tawde go yaw gaide do mana o ulaika ay bedo nam o ulaika ay bedo be o hali giro fuddi ha do hen alladheena hum bi an amalla Allahu alaihim ko bi alla manan hokkinema من النبيين أن باب من ذرية آدم كم فوقكم بآدم لا إله إلا الله كم فوقكم بآدم هاي النبي صلى الله عليه وسلم بآدم من ذرية آدم ومن من حملنا إن جاهد كوي بين ما من جلدنا إلان ما أنه يمرنا بينه نني كادي كوي بيا أن تجعل آدم تجعل نوح ويهونو كو آدم جيب نوح ما يهيد نوح ay nuhu be dugu adama dimmu ka fon ko ala ko dum ko be jita den generation wa min zuriyati ibrahim wa min bakari ko bibi mari ibrahim ko ismaila isaaq yaqub be ibrahim wa min zuriyati isra'il isra'il ko yaqub yete no isra'il man taw ko yaqub yete isra'il yaqub ba mu yusuf ko be isra'il ko no musa en harun en zakariya yahya en isa en e ko bibi be ko hakkuni bi yaqub he tanu yona bani israila ne ki annabi ne ki annabi wa mimman hadayna e be be min fi wa sabayna min labi min labi de fu mana min وإذا تتلي عليهم سبي جنگنا ما آيات الرحمن سبي جنگنا ما آيات الله تبارك وتعالى خروا بفكو سجدا إبي تشجي وبكيا إبي غوي نمي سبي قالنا ما الله يزن بيرد دي مانا بيرد كيشيت غير دي مانا قال آلنا قوني فبي ما الله ويني الله ويني كيتو كو بجب وانا الله ويني بيأي منني أي الله أي دير دي سال كوني بانو كجياب الله yalla tabaaraku wa ta'ala tab subi nil tampani o diine kono hol ko ci kewi cagal dum ali fa khalafa min ba'dihim khalfun lomto ali cagal mak bodbe ngari cagal mak ben hono badi adaa'us salaat jeebe juur ngofi dum ga yewdi yankobe anna saare ngari jeebe ji islam ala di ya ba islam su innu ko su innitaade ko yumen ben roh musliminen bi ko yahuden mais non muslimene bi nasara en indi ji ko mi indi god jeebi di jeebi njuru wa tabu shahawati indi manam tuuyoji dela maaji gofi kambe fo wonde bibbe annabaabe taniraabe annabaabe bibbe ngalaabe taniraabe ngalaabe be goppi njuru be mbadi manam deebi manam no soji ali aybe fa sawfa yalqawna ibe jogori manam danje ghayyan bewre mawde e bi ghayyan ko changul wuri ko jahannam mesa tay haire wedam en ya du chamane jidi tay les tay to ngul listu en tay ko ko wedda de ba yawdi du chamane na ko gal dam nani firti ko wonde bi moj yaltude jibinane mojere so tawi a wadani dewal allah allah na fal mayi dara allah kay wulen exam la bi nuhu okay ko bi nuhu allah na fal mayi dara ibrahim bam adar ko bam ibrahim allah nak dum haydar jom su dulur do ko jom su dulur allah nak dum haydar firti mo de jide kaari en mojj mo de jide mojj barte mojja an nani e mo de jide kaar nyam kaara o baba mo tim hande bana san haari tan min dam nyaman haydar jon jomor doyo jon jomor doyo no no na laaro oy illa man taba so wana duttido taba fitu urtade tani tub fitu urtu kala yana e bonande urtu ngata fara e fewal illa man taba so wana duttido wa amana gowni allah wa amila salihan o golli ko moji ay tudur kala gowni dal ma gollu moji ara hen wa amina salihan oy allah fi ulaika ben don yadkhuluna aljannata allah nanata tabe ko aljanna allah nanata tabe ko aljanna wala yulamuna be tonyataaki sheen hay hunde be tonyataaki hay hunde to ndessa sa nyaagwal nyaago ne dal jan nyaago allah al jan ba sa yido ko ribel yalla ho ken hore mo hay allah ma tan a dawna sa ma tan nyaago allah yalla ho al jan nen assalam wala ba sa yido wi wonno bi ni nen min jida al jan min kulam jeegul wona hol dina kon ndaka ni sallallahu alaihi wa rabbana ayta bi rahmatina min azabana no wiyan maaz bu jabana ala nabi sallallahu alaihi wa sallam en ne laado nam golle de ganduda ena adina mi ena nanami aljanna gudi nami jeyngul sahaba din nam do dum no holle addi be kedde halanam allah wi mo anan annabi wi ma nan di bako mawni ko kam biya de kanyi dan el jaldi dal jeyngul dan jeyngul sanga yal jeyna wodan jeyngul wodan assalam lut mo def yalla fiwden wala yulamuna bi tawnyata ke sen hunde be dum non ko jannati adnin aljannati ni ba be tottete allati radiya wa adar rahman ibaduhu bil ghaib kunudi aljannaji bi allah fodani jiyaade mum dina jiyaadi e jiyaani hon allah fodani ma ko be aljanna allah fodani indi allah fodani fa aljanna wodi allah biyan faman zuhziha anin nar wa udkhala aljanna faqad faz kalama allah woddi ni mana jeegi nani aljanna malama malama malama malaw na daljanna innahu kum kana lati wa'duhu fodore mako ma atiyante ko wonat ko fodore allah tabaaraku wa ta'ala te ko yamata inshallah allah fodha lun ay allah wi kala baddo ko moddi badi ni badi ni badi ni mem nadum aljam ne no allah fodha lun naam ren oy aljanna la yasma'una binanata fiha ru aljannatu laghwan hala bulli puide ala tur hala melante jewson jewte silibulle ngala hor ngala la ngala aljanna wala al responsable yontu illa salaman nan ta tong tel mel malaikaji assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah salamun alaikum tiptum be san nan nan tande san ko bodi bel nan dal ko na hala pabboje ko ni ngeje ala aljanna nan law min war ni rizquhum arzike mabbe fi hada aljannatu bukratan wa asiya subhayki hir nan subhayki hir kon non al wiro ha faaden kon aljanna ala jamma ala nyalam ala subhanaki nan way wono ko dim yewri tan way wono baso gondo e den niyo ko ci kana manal wa xanda nangi say nangi musike ha ha ala ala kor manam do a hora gadu no mucc dal ba sa hor do nan tilkal jannatu ay on al janna allati on ko hen no risu enin don tin do min ibadila ijaba bi man kana on laati tade ko kullu alla ay aljanno heptata dum wonori don ko kullu alla alla wiata tilka darul akhirah naj'alha lil ladina la yuridu ulul fil wala fasad wal aqibatu lil muttaqin kal alla hal aljanna hal ko kullu alla ndike na wartu aljanno kullu alla de ron jiddu yaadi aljanna fof warfeedi hul alla nanin Allah ya ma natanazzalu bembe kodo ay garodo ko jibril leno arde annabi sallallahu alaihi wasallam fadde balle warani fadi yalla annabi sallallahu alaihi wasallam jibril ma yamnuka an tazurna ya jibril bayl dodi an say sa bo yaran Allah ya jibril yo vivo wa ma natanazzalu min jipota ko illa bi amri rabbik minhum min jamil tan ko Allah bismi ngar mi kom palanto kuri ma passé na wankari han ana ma de courier ni so wadul pan lahu ana wada ni kanko alla ma bayna aydina ko ni kanko ay wudde ye jsm kanko andi ba ma halfa mo tiagal mi kanko andi ba ma bayna zali ay gona ko kanko andi wa ma kan kadi ko min baati ade ko de bo sik alla ko pulo ma de wala alla ko jiji dom alla fa ma kan rabbuka nasiya alla yejita alla yejita e hunde ko dottar ko programme par min adra horam koy pro karima mbiye mi hatam biha rabbus samawati wal ardi allah jeelo asmanu jeeli do bayno e ko hakunde de asman allah wi annabi sallallahu alaihi wasallam fa abudhu rewmo te wasdabir munya kadi li ibadati e rewdem fay nelal rew allah kadi munya e rewde allah musdini munhe munya kor munya wadoy jihadi way musdini munya ko nyennete da ko e ko jettete da ko e ko mbiyeda ko mun hal ta'lamu lahu samiyya mala ala annani allah tokara ala ala ala tokara nani an allah ala tokara de wona tokara ko mo de da nan seeda walla yide ya nan dem allah ala tokara wa yaqulu al insanu nabda ina hala so yiddi si man ummital be bi o ko bay bon khalaf bi non walla walil bun maghraf bi non on wi a iza mit a iza ma mitu min kam bi da nelade min so mi mayi la sawfa ukhraju hayyan mam yaltum mi wurt ana jara kalta ko min so may mi wurt kon non allah wi awara yadhakkaru al insanu mele kam ko si mi tiay ko siftarani anna khalaqnahu min tajim min qablu ko adi wala mi ko shay'a wala hay hunt kan ko pando jotan depart tuté kay ko pani buri newade fiwon ko jonjon kan ko yidum o yidum ndesan Allah no mi fawarabbika mi wodiri jomi mi wodiri Allah tabaaraka wa ta'ala la nahsurannahum min dindinde kambe pop wa shayatin kambe sen ne humbe inshallah cien gor kambe fu summa lanuhdirannahum mamin chogube min gaddade hawra jahannam sara jeegul jahannam jisiyede be jukki ebe ebe dicci mamin cien min gaddade hasar jahannam min dicciabe do babe ngam sigma be ummi summa lananzi'anna tagal dum mamin itu min kulli shi'atin kala fedde ayyuhum hol mabbe asad budu satu ala rahman ya allah tabaraka taala uti manan gobu gol buddo wofde allah kadi min baddu be bangi bu bon sandal be min baddu be bangi sewde bandeji de summa lanahnu tagal dum minen a'lamu min adul bil ladina bel aw hum no kayi awla biha kadi buri hadde jengul siyam sumdi minen kay buri andude haami sumde jengul de min palto min nanne jengul Allah don wi wayin minkum wodane modon onon yimbe وإن منكم وداني من أنون تقاد دي إلا وادها سوناك تيووي جهنمكم كان لاتي على ربك يجوام حتما كهو تيك تيك مقديا كهو نعبا ثم نجي الذين اتقوا شغل دوم من دندمان هل بحل بقلداري شرك قلداري كيف را قلد ونظر من قتش الظالمين تونيو بي فيها يجيب والجسي من هنا هنا جسي هنا جسي أي جهنم يمبي الجنة جهنم ننتو الجنة ننتو جهنم نندون ودا فوق كوي فوم هين دورها تشا فيا فيا الجنة يقول الله لي وإن منكم إلا واردة ونفور روبه وجهة جرى لغوري كنيم نني الله نبي وإن منكم إلا واردة ونني الله نبي ونفور من دبه ويكان غوجي ومر موتش جنغل وردون تبيه فيا وين نوكاي yaram na ngou direction ma na moy moy en 64 men oy wodi mo mer ma wodi ko na allah kadi ke rewobe alayhi salatu wodi mo jengde de estan sar sen huldi ni on emi sen dey don be ne do fono ma ene mer fono ma jangu yitere be ne do no karkat jaw be ne do no puccu jaw be ne do no kenyo be ne do no bafa be ngara ha ko nan won bare djima wana wana ngani bandi de wan ko nangar ko tan log rawer do e mi de wonno sirati e mi de postoji en posto ko posto en dam ena daro saari jaru bisima jaru banda en dam sadugi karse ma girsi en dam tan timi ali patanti saari yebi bismillah saayo bay ala wana doke yo taaro ko no horpaada komna taawi yo tella oy posto posto amana ko holare qala tabarak taala hal filma ila dinim ila manajum ila wonde saari jeew kartam am benen timbal timan so timan ma wona do hen taru o taru da pop dina telwota assalam wa idha tutli alaihim sabin janganama ayatuna ayati min bayyinatin lab qala alladhina kafaru yimbe yeddu bi allah be biya بيبي الذين امنوا بيبي يمبي غوني بالله بي اي فريقين هول امن خير مقاما هول مبر مجد سو نغنا ما اي تي ونو تي كنو نغري مين هول مبر مجد واحسن نديه هول ما مانا مبر مانا تيمود مانا بات غاندا ديسان تي ونو كامبي بي سيد بي جوغي دي كوبي دي غاكودي اي جارو دجال مابي غال جارو بوفار مابي هاندو توم دي جيورا واحسن نديه ونو كامبي يوب مين حال جنن دانيي دو نانيي اي بو جي هاندي نبا دين يا ويتن اي الفريق غير احسن مقاما ولمن خير مقاما واحسن نديا يا ويتن علي وكما هلكنا هيكم من كلك قبلهم قديم من قرن لجكيو دي الله تبارك وتعالى من كلك تيهم نو بين بمن كلك روبه احسن اثاثا بين بري هيو ركاك نني وريان بين بري بمعنى مجد بمعنى هيند بوم بولوي من كان في ضلالة كلا غندو يا مجري فليمدد يو فوت له ونندم الرحمن الله مدمانا فوتغول كلا مانا غندو يا مجري الله تبارك وتعالى بينودو وغني بينات بينادو فوندو هو دي هانانغا اي ان سوكا دا جيتانو ابري غوري مباي تشابتو ما تشابتو دي تان جوجينا yene dir wujudi gertogal tanto gertogal fayet ngara fodir ser ser gertogal rewa abber ene rewa abber tan haye tobe chasto dum nan ay ala tabarak wa taala mi majjal bi ni allah be yonor tol hanangan re banor tan hatta ila raw hasum ji ma yu adunuko be potanako imal azabu ma woni ko lepte de bare ga hen batu gol wala bari way massa wala daraka rabom fa sa yaalamu rabbi min gandu nyane hen man ho sharru makana ho buddo manam bonde palace so tay be gono koy wasnaade be min buddo manam palace mabbe ngani buddo bonde palace wa adafu jundan mabbe ngandu kadi nyande hen hol buddo manan loode manan gondibe mabbe ngani mere kambe Allah ko jul sabi wondibe gondido ma ga e keferagal gondido ma ga e majjere yamal yamal afu anyi yiti o ko afu anyi yiti dara ka wona ala to mara gam on huwa to man de gazem mayal نعم الله يزيد الله الله انا بيد الله انا بين اختلاف فيه لي من قال هدان فيوال والباقيات الصالحات كدتو دي مانا مدي باقيات ثالث ان كان يندر بيقول يدعو سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله لا اله الا الله اكبر كون باقيات ثالث يقول لي ما يفهم غير باقيات ثالثه يقول لي ما يفهم غير باقيات ثالثه نعم والباقيات الصالحات ويبكد هود مجدي خير من مجدي عند ربك هذا جواب ثواب جواب وخير من كل مجدي مرضا فهذا لو تكاد تكاد يبي تكتز أبرا تبلا أي الذين أن كفر جدود بآياتنا ويدمان آيات أمن يبي عاصم وائل قالوا بي لبوتين مي ما مدني يعني درجة مال جودي بوالد سكاد oy kanko de sa yiddi Allah tabaaraka wa ta'ala so wa jamatan oy min no baami aldi adun hay laako no baymal no Allah no wiimo ittar al ghaiba kak muy gubirni ay laakar ko wirni de o yidu ay re ghaibu ko laakar al janna ko ghaib jengul ko ghaib fisirne ko ghaib sunan ko ghaib muy wirni fino yidu ami taha ya allah rahman ahadun walla wan aadi mo waddi Allah tabaaraka wa ta'ala ma Allah wadam mudum kala alaaka عليه سنكتب ما من منه ما يقول كو حالته ونمد له من العذاب مد من بيننا ما يلف ما بين يقول ما منقول بو كيف راكل مك يدي دي ما انا حال دي ما انا كنا غو ما انا كي ها ها ها ها ونرثه ونريه ونرثه ما يقول من دون تمكو حالا نوكو يدبكو سكاد وياتينا على من فرد كم كتر اي كو ين نوكو سكاي مكو يدب مكو جودي مكو جودي مكو يدب مكو سوايت الله تبارك وتعالى كم فوفل وترار غاو فرد كم فوف ين نتي تشغال مكو كرين واتخذوا واتخذوا بجتي كم بمكنا بمن دون الله كونا الله الهه الله جبن وكونا ليكونوا لهم عزه benengil dum benen ebe wonna be teddugal holdum e gona tefo nawobe yawmal qiyamati kala ala wallahi sayakfuruna mabbe jeddu allah mabbe jeddu bi ibadati ay ko be dewanno be gabe ko yawmal qiyam mabbe jeddu ko be ta yakari yakari yakari ko yawmal qiyam ma yawi yar non kanyum ne kay mali ay yal dum non nani de wonno alher isabara alladheena tubu min alladheena tabawara wal adaba wa taqaddat bihim al asbab وقال الذين تبلوا ان لنا كرته من تبرد فاير برو منا نيندي ريوانوبي بي نديوتي ريوانوبي وين بي ريوانوبي مبي بي فون سومين غاندينو كوني غير ادون شيفن دي يونا غاكو مين دي فونو نابات سو غاري كو دو كوي كوي مين دون هون اولو غاندي هي مين دامي نون نافور مون كون فينيغا سو نافور مون الانو غا غيتو شيفن دي ويكون عليهم ضد نيان غور فو كونتور مريوانو اينن دارن نرفع كرتون مريبان نو ألم ترم بلا يالي أننا أرسلنا من نلي السيادين سيد نجي الكافرين هي فريب تعوذهم سيد نجي إن كرجي نبي يمبر قوبي أزن كرجي نقول فلا تعجل عليهم نلار ورهنان لبتمد إنما نعد لهم أيكم منكم من لمن تبكو عدم كن موار كهاية تورل يوم نحصر المتقين نن من دين دينه بألبي إلى الرحمن min ngadde ben Allah tabaaraka wa ta'ala be waftu ko be delegation pesan ay hulde Allah be eto ngari kono cogga yega ngari kono won delegation en jole pucci men joodi ene ngara na nyaade delegation ngad delegation kayri jida guru bandi jadi wala wa nasuq nyen min cogga al mujrimin heferbe ila jahannam feere jahannam wirda joloy gol wirda sete ko tuufne mabbe be to jol je heferbe min cogga min cogga dum be joloy no no mera so ga babbi dabbu dada saccinimi kono salawade fi en salafir ha jarja nas la yamlikuna nyan hembe jiyasa as-safat wallahi jene no ngana be jiya tefor nyaganu kayri nyaganu kayri be jadu de wono ko Allah wiyan wori walillahi shafaatu jami'a tefor fuk Allah tabaaraka ta'ala ji ko Allah han wiyata an kayri ko mo nyaganu kayri nani sayidi tefde ma nga Allah tabaaraka wa ta'ala bi anbi sallallahu alaihi wasallam tef sabat kubrade maw are Allah nyaagi do Allah bi yati fuj kono mi saadi wi yo kaari tefanen ala nyaagu Allah ay tefore way kono remise de prix remise de prix wana am saadi ci kadon benda dokka ala taraw direction o en fiwni ha fiwi o prix o prix kaari ji bi amma ettu o ettu prix sambo o tuttu way dem sambo ettu tuttu dem safa ono لا يملكون الشفاعة من يقال ما أنت قول إلا من اتقى إن الرحمن أهدا سونا جيد الله تبارك وتعالى أهد كل ما يدو يعني جيد سيادة فاقر ديت الله سنة الله تبارك وتعالى وقالوا بمي كم بأي يهود النصارى اتخذ الرحمن ولدا إبي الله نجيب لا إله إلا الله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا الله نجيب الله يبي لقد جئت مونغا جيت سي ان هودي ادام بون كونو غادي فانكار دي بون تكاد السماوات اسمان يدين دي باي تفطر ني دي بيديتو مين ني غودو كونغول غول خالد وان الله نجيب يا اسمان ونو كاني تغا كو توحيد انا دي با فيدي سادي نانا نغول كونغول وتنشق الارض لي دي تيكو وتخير الجبال كاجي دي مان نوك نيو حد مان نوك يغول تبل غار كاجي دي مابوي مو خالون anda awli rahman wal nabi de allah jogi biddo de sali kaale jogi biddo bon ko diuda ko he biida ko jogi chuddido biida ko jotondire chuddido biida ko jibini biida ni allah tabaaraka wa ta'ala asman na baa nan ngul ko ngul debata ko feddi sadi le debata ko sekal yaw ko non neddo nan dum de sa neddo nan bayi no bolle puri ni buri bonde fo non ko nande kari ama hen de a haano wodi mun wado 30 e 24 nande kari ama ana fiddi saaji ana kam tumina tan para galle mo nadi ngul andaw di rahman lan ali wa ma yanbaghi lir rahman an yattakhidha waladan allah tbaraka wa taala hanani to garibin ay ko non in kullu man fis samawati wal ardi illa ayatu rahman abda ay ko woni asman ko malaikaaji e ko woni leedi ko yimbe be e jinde de malaikaaji kam ko illa ayatu rahman abda kam bo ngara ko macci dal ko macci dal alla jogi do macibe fodbe wara bi macibe fodbe ni malaikaaji jinneji kada ala hen ko so ala mo sulu ada muhud ala mo sulu o galla muhud ko wara bi e al sabar sala ala ala bi do harjina ni dim nan laqad ahsahum alla tabaaraka wa ta'ala bi tongibe wa addahum alla li nid addal limgul ay no mbay hewde ala ka bon en ko ci rasas ma mbe nan ko go winda nan en andi na malaikaaji poti en andi no jinneji poti en andi yimbe poti tenen ko non hay hobbe dabbe ganda wa kulluhum kambe fof aati ko arobe allah yawmal qiyamah nene yawm nene daranga fardan goto goto yawmal qiyamah goto goto arde kaari dof sam laare ko sam jaadu ko mana daranga di ko sam laaru goto bu bakasal wul dewna allah yata fa iza nafiqa fi suri fala ansab bayum yawmi wala yasalu so allah nuutam asko ala nene ala baba ala hay gonnam ta goddo nedo kay si to khorim ko wi aljan ma ke ba jan kay ha kam jondan moy ko non on jani kay yo bay ko dara mas ni ko man dogen ha ngarta gal lebe kaari ara bon ara goto goto innal ladina ayna bina amanu gonnde allah wa amilus salihati gollikum moji sayyid allahumur rahman wuddan ma allah tabaarak wa ta'ala wa dambi gil nan imbi allah tabaarak wa ta'ala sa ta yaridimo o yidima o halantu malaikaaji dowji modi yidi kaari dinedu in kala malaikaaji keddi sondi in kala na keddi hondi haye todo hala himbe yo jiddu yani do gornam neddo pewdo juldo dewowo allah mo toñata wada ha haydara nafo yimbe yim hono jiddu ko allah yidimo lowi gilli makko yimbe oy kalamaana innal ladina amanu bis salihati sayaji allahumur rahman wuddan me allah wana bi hidete tan hidete wana forsa allah sax ma jidda kam de he jide kam de wa na taw jidda jide min bay hulde ma de kono yiddi a nabi na ko moddi do yumul innama yassar fa innama yassarnahu ay min nawnil qur'ana wa bil lisani kay dem galba an nabi sallallahu alaihi wasallam litubashshira bihi almuttaqin ko ha miltina hulbe allah be hulbe allah be biltinabe allah tabaaraka wa ta'ala ma hukul bana aljanna wa tunzira kul bina bihi qur'anu kal qawman yimiludan jas yibe jas be kat sandal be e kat kul bina be be som bayani ma on bani ma on bani ma on bani be me kul be kat ne ko qur'ana dira mission qur'ana ko jerti dim yo go pugo boni yo go pugo kefraga yo go pugo shirku yo go pugo gobi so tay ngopi da ha ma on dajju ma on dajju ma on dajju ma on dajju woni so qur'ana wa kama halakna alladhi heewi manam ko min kalki gablum ko adib min qarnin heewi leji kewdi min kalki wadi beno wuro naw kalkat wa hal tuhissu mbele aɗa tiri min hum e mabɓe min ahdina goto aw tasmawɗo wori ko tan wona mabɓe monanta manan sawtu hande ay ndiɗo leydi hewɓe ndewi ɗo sakkitiɗo ɗon ko serraɓe tan serraɓe sakkiɗo ɓooyani ha hande kolaɗe min ɗo hewi ko inde serraɓe kono ƴew jii halaɓe ey jeera jii halaɓe kono mbayare ko inde serraɓe cinguite ko inde serraɓe ko hewi ko inde serraɓe gonnoɗo hen jeehi serir serir sereraɓe joni noon jeehi ndeka noon anna ari ɗo henna mbiyeɗa won yaaɓe artude haqqille ma koy koye garage wona joni oto maaro tana ka jo nani o wi ko kamara hana min qarni e ley leƴƴi hal tuhissu beele aɗa tina min ahdi min hum aw tasmawlah wori kila mbaɗam sawtu haccuno sawtu allah mana halkil mana kamɓe foof leƴƴi kew ndi ɗo nde goofi allah ala halkil men ndeka noon kono wonani on ko jabde allah e rewde allah tabaraka wa taala hande so jiito allah tabaraka wa taala allah yo mana jubɗi mana moƴƴiri inchallah en portira suratu kahfi o mana ari ɗo ha suratul mariame jooma suratu mariame subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.